حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3185۔